is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij het Jazzrock Café van 9 februari. Heel goed, Frank. Dus dankjewel, Frank. Frank heeft lekker muziek verzorgd nu zojuist. Hartstikke fijn dat jullie allemaal zijn gekomen. We hebben vandaag hier een ontzettend leuk Nederlandse band. En nog niet zo vaak gehoord. En daarom is het ook heel erg leuk dat we ook zeg maar, af en toe onbekende bands hier hebben. En het is mij ik heb gehoord van hen dat de band die heet Jimp. Het is een beetje moeilijk uit te spreken, maar het heet Jimp. Jimp, toch? Jimp. Jimp, ja, maar ik ben verkouden, dus dat... Excuse. Ja, nee, maar ik vind het hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Voor degene die me niet kent, ben Inge Wenzel. Ik ben van Smooth Jazz Europe. Ik organiseer met Metropool al een... ongeveer 15 jaar het Jazzrock Café, 6 maal per jaar. Werk samen met Radio 1 Twente Jazz Meeting. En we hebben ook worden zeg maar, gesupport af en toe. En natuurlijk ook het publiek natuurlijk, de giften. En ook sponsoren zoals Fulldower Fonds, dus die ons helpen. En Podiumplan. Voordat we gaan beginnen, ik zou even aan de kant gaan. Kan jij alvast, of wil jij hier staan zometeen? Oh, ik moet hier staan. Oké, maakt niet uit. Voor de volgende Jazzrock Cafés. We hebben 30 maart hebben we Jessie Green. Dus dat is ook een hele goede aanrader. We hebben 25 mei hebben we de Talent Show. Dat wil zeggen dat jullie hier op het podium mogen zingen, dansen, weet ik veel. En daarna hebben wij ook nog 22 juni Adam Hawley. En dat is ook samen met de Pact. Dus dat wordt ook een groot feest. En na de vakantie hebben wij in september krijgen wij weer Min Jams. En die zijn dan als de Yellow Jackets versie. Dus het zijn een paar leuke concerten in het vooruitzicht. Maar we gaan nu lekker naar muziek luisteren. Dus heel fijne middag allemaal. Dank jullie wel. Thank you. Dankjewel. Nou, we zijn met een mooi aantal samengekomen, te gek. Dat hadden we niet verwacht. We zijn wat later erbij gehaald. En er kwamen nog niet zoveel tickets binnen, maar nou, het ziet er geweldig uit. Goede sfeer, jongens. Top, top. Thank you. Thank you. Ja, dank u wel. Ja, we hebben onze nummertjes een beetje zo gemaakt door te gaan jammen en in de groove, in de mood te komen en die vast te leggen en daar weer nummertjes uit te halen. Nou, dit is er ook een van. En ja, dan kom je op titels, altijd moeilijk. En dat deed ons een beetje aan Joe Zawinul denken. En zo heet het een ode to Zawinul, was dit nummertje. Thank you. Mario op bas. Thank you. Ja, dan gaan we terug in de tijd. Maar dat doen we niet lang hoor. Met dit lied. En het laatste nummertje voor de pauze. We'll be right back.